Tolotra anareo anio ny tantara indray miseho no soratany Ravorombato ho ny Lantoarmano. Tantara nampitondray ny lohateny hoe anjara no terena sa lahatra nomena. Ainoanareo ny feon'ny Iolsiary ary Liva miaraka amin'ny Rakoto sy Faly ary Sinaizy. Tovorazana mamozy no nandray feo, anjara Liva no nanadotosa. Nelino. Oh, Nelina. Aty ay. Ay ve. Mba tonga de omany okely ange ny entako izay hoetiko rarive. Mety ho ariva be mantsy a vo afaka any am'izay lalana lehako aniko. Ka avy any moa zany ianao no tonga de manainga? Aye, mety tsy sakafo ariva de tsony ary ako. Eny e. Mivatany eto akely fotsiny a de tonga de lasaka. Zay fa maika aloha e. Eny re. Oay. De mba asay voaterina nantenaina any amin'ny ranondrasana kely io taratasom-bolo ambony latabatra io rehefa tonga eo izy a. Eh, eka iny ve motso hariva be ndray vo tonga eo e. Eh, alô fa asaiko aterina juste re. Lasa re aloha e. Ahoana zay? Janona kely aloha fa iny alohantsika iny ry dadaka. De maninona nefa e? Tsy tiako hitana nge tsika e. Efa hainao ihany tsy fitiavan'ny fiarahantsika ka mbola manatsafa eo ihany ianao. Sao de dininao sahady ary reny. Tsaroko tsara reny ry nantenaina. Ka no inona eo moa izy rehefa samy misirisiry tsika ka? Eny e, fa tsy te hiady ane zahay e. Marina zany, ary andao amin'izay fa efa iny miditra ao anaty fiara iny izy. Nandrianona? Inona ndray ary e. Lazao e, to ilozanao mijery a fotsiny ara fa misy inona ary nantenaina? Fa ianao io Marina ve no tena ti ahy e? Zah indray ianao ry nantenaina, aleo ary tsy amalotsony ahy e. Andray, ary to misinto ianao. Ka ianao aza tsy amaly atsony koinona ndray? Ory nantenaina, na de reny zava-bidy reny fotsiny ara ve? Tena ti ianao ary na? Ianao koa ny fantatro fa tena tia matoa makatoky toy izany e. Ho atray, ary le programma antsika manaraka ry ahoany e, sa samody amin'izay? Ay, vao amin'ny fito anao izao e. Eny, efa amin'ny fito tokoa izao. Efa tokony aterina ody ianao sao be deo ndraika. Dada azy iny andeha hitorineko. Nendreriny ao an-trano de tsy maninana somary arifa aza vao tonga. Aleo aterina ianao ka. Alina be o a. Sady manasa tratra ny fakapanahty indray tsika. Iny farany iny aza hifonako be dehibe aminao. Na dita loha tsika ary tsy homeko tsi ny any aloha ny rainao raha tsy faly amin'ny fiarahantsika satria efa miopefy loatra ane sika. Nandrianona, tsy misy tsininao zany. Ny fandrarany dada daholo angeny na tonga aditra ohatra izao e. Raha tsy mandrara be fahatanto ireny izy a, tsy tonga tamin'izao toerana izao tsika. Zao zany le hoe be desina vao maika tsy miala. Zao tokoa. Ny antsika roa ny fitimana dala e, adala fa tsy mifakafoy. Sa tsy marina indray zany hoe ianao ka? Marina ki zany e. Ary andao andeha amin'izay ry aloha e, atero a. Zay aloha fa andeha zay ry Nelina. Efa miandry eo ivelany eo manko zalahy. Ay, ary aiza moa nantenaina teo e? Nantenaina? Mbola tsy tonga ny izy. Ohatra, ditran'izay zaza moa zany, mbola miaraka amin'ilay nandriany iny indray zay. Mahita mihitsy ny anio. Nantenaina? Inona ny tadiavan'ny dada? Avy ianao aty aloha e, raha mifiry zao. Tena mbola tsy lasaka e dada. Fito sasany. Amin'ny fito sasany ariva ny zanako vavy a vo miditra ny trano. Mbola tsy miova ihany ianao io a. 8 heures. Io vao iza moa na tenany e? Ha? Zany ve ny famalino ahy? Rainao anie ahy? Ka leo ary dada. Leo ny didijado nataonao atao trano ato. Everinao tsara fa tsy naditra toy izao mihitsy a raha tsy nisy ny zavatra nataonao. Aiza ve ka nareo samy lehibe ny mifandrafy ihany dia izay sy nandrianina ny tsy avelanareo hiaraka? Tsy rariny izany amiko ka. Ay, fa kahita tsara sika rehefa tafaverina avy any a. Izay mbola maika aloha izao fa tsy manakolazaina amin'ny firy aminao e. Lasa nantenaina aza dia mampasika andrainao toy izao ianao e. Maninona raha mba manaraka ny teniny fotsiny dia tsy misy ny gidragidry? Tsy manaiky an'izany nantenaina ary neny a. Mila maneho ny heviny akahalalahana izy satria ve mbola masaka ao andohanareo foana ny disadisa anareo sy ny ray aman-dreny nandrianina dia izany ny anton'izao fandrarana izao. Impiry nandrianina ireny no nitady fihavanana taminareo nefa dia nataonareo maivana tahaka ny volombonina ny fanajanana setriny anareo. Aoka izay ry nantenaina, na iza aza nge mba tsy afa manoatra e. Mba mankasitraka ny vadianareo sy nandrianina koa nefa rainareo moa mandraraka tsy hitako tsy misy azoko atao e. Tsy misy an'izany e. Tsy hisaraka izany izay rineny a. Ataovy ao an-tsainao izany. Fifanakena efa vitany ianay. Tapaka koa ny hevitro hafa rehefa feno 8 ambin'ny folo taona eo a amin'io volana ambony io dia hiala tao an-trano. Any amin'andrianina no hipetraka. So dia mba miredirede ianao anaka. Tokantrano maso? Fa nga moa izany tokantrano maso? Hisoratra anie izay amin'izany e. Tsarovory nantenaina. Fa ny fanambadiana tsy voatsodrano anie ka zava-poana ihany. Ianao indray ve moa no ampianarina an'izany? Ka rehefa tsy hitsodrano anay nareo a, Andriamanitra ny tsodrano anay. Ataoko fa Andriamanitra ny lehibe indrindra. Mampalahelo ahy ianao ry nantenaina. Tsy azo kifika amin'ny zazalahy iny mihitsy. Marina moa. Nantenaina, ohatra e, fa lazay za ry izy teo. Mbola nay amin'ny efitrano kosa nga. Lasa aloha andeha ho jereko any. Ehe, atao tsy atao akoriko. Fa lazay za ry izy. Dia ho lasa nivoaka sahady ve? Nefa nge ny efitranony ary zato mbola tsy nalamin'ny akoriko. Sady fa lasa izy iny amin'ity andro amin'ny enina maraina. Nantenaina, fa inona no ataonao amin'ity andro vao maraina be ty e? Amin'izay indray no mbola miaraka amin'ny akanjo mandry? Fa misy inona e? Ary to leza no mivandravandra fotsiny fa tsy valianao ny fanontaniako. Nantenaina, misy inona ho a? Ary midira aloha ty anatiny fa gaga ny olona. Jereo raha tsy mijery aty daholony no manodidina. Andao hitsokarina andrianina. Andao a. Fa misy inona no hitsoka e? Leo ahy e. Leo ny tabataba ny dada. Dada? Fa nga efa tonga sady izy ka. Mbola sy tonga izy fa. Fa ahoana fotsiny e? Rehefa nandinika tamin'ny alina dia tapaka ny hevitro fa hiala eto isika e. Hiala lavitra ny fandrahoana ny dada. Vonona ve ianao? Tsy mety izany ry nantenaina. Atao hoana ny fiala eto? Za akory mbola tsy manana asa raty io. Tsy maninona izany e. Manana vola ampy amin'izany aho fa aza matahotra ianao. Eny e, ekeko izany fa atao anara ny fianarako ka. Ka tsy dia ho bedin'ny dada sy neny a. Hevitra hafa tadiavina ry nantenaina ka. Sarotra be izany ala eto izany. Ka hevitra hafa ahoana indray ary? Ny saiko aho izany efa mila ho adala mihitsy. Marary be nge ny lohako ny nandrianina e. Mandehana ary aloha ianao mody e. Sady andeha hianatra koa fa efa mifito latsaka izao sa tena ho tary eto a. Izy hoa aza efa lasa ny ainga. Aleo koa mody e. Avelao anarery ny sisa rehefa tsy tady vaholana miaraka amiko ianao. Ataovy any aloha akizy mety a. Hitandry tsara fa anomana ny fanadinako anie izao e. tsy mantsapa hoe lasa ny ova be izany ho ana ny tenainy indrindra rehefa hoe miresaka amin'iny tsy tsapanao ve izany marina tokoa aloha izany ohatra ny olona verivery sainy izany fahitako azy indraindray ary izy to mitenirery tsy fantatra hoe maninona matetika indray dia mifanitika rery izany sonatso manara-maso azy a mantsy fa tatoato a dia ohatran'izany foana no ataony tenina ohatra ny manahmafy ary indrina sao dia mba ho lasa dalany zanako ka marina aza hitako ane zandro no elinina moa tsapako fiofana be zany teo aminantenaina tsy tonga nytady aty atrano tsony izy nefa de fanaony nefa makaty matetika itelo isan'andro zay ny miona maraina izy manatitraritahandeha hianatra rehefa ny atoandro firavan'ny mpianatra iny ndray izy defa mitsena ary ny reva moa de tsy ferana fa miara mitsangatsangan'izay herinandro mahery zay ny tsy nionanay zako tsy samy mandehany an-tranony ihany so mifanehatra amin'ny rainy ihanyko fa maninona ary izy lazao aingana fa tsy mila resahana zao ka tena vava mariny ty zasy tika tsy fantanontsony ny teny tokony holazainy vavany aza tezitra alohandry aha ka lazao aingana ary zay tiana holazaina e aza lozanao manininina fotsiny ono ary nandenaina fa maninina ho andry lasa masika be ohatran'izao e marary ngandry misy marary andri ve lazao moa e lasa ho aniny zay mahazo andri ny saiko ny marary ny neny a mila hitapy mihitsy zany lohako izany neny a ahony a natenaina raha tena ti ahy neny a de ahona de ahona neny ve loha tena ti ahy e fa ahona mony zanako ny tsy ho tiako e ay raha tena ti ary neny a de saivy makatỳ an-trano nandrianona raha riva ka tsy avilandrainareo ange bedin' io zay indray lehibe ty oka izay ry nantenaina ai aza mitomany toy io moa mangina nantenaina eo fa raha riva tsy eo indrina dia asaiko tongeo ary izy ay neny faly be a faly misaotra ny neny a miramirana kosa kainy zanako tsy fa misy inona ny to tsy mitenyindray na antenainy tsy zany ry zy mianaka fa misy resaka tiako atao aminareo kosa ny aloha e zany sady vaovao mahafaly aninahy mihitsy ty e ay kosa mino ny zany mihitsy ah e fa misy inona ry dada ka ny aminareo sy nandrianina anaka maninona indray zay sy nandrianina e efa hoerinandro ane zao zay ny tsy mifanerasera de mbola inona indray e aza mitsotra toy io aloha ianao hoe ka laza ho aingy anary zao ry nantenaina mitsotrano anareo ahoko a de tanterao antsaka ny sy andavany zany ianareo zany azondri dada tsy nampoiziko marina fa manofy ve ary reto a indrina ianao ve io e ndri fa izy e ka efa eninandrianina zany vaovao zany efa enina nge zany efa nidinidinika any amin'izany ko zahay tapaka fa afaka telo volana eo de ataony rarahanareo anaka misaotra n'andriamanitra bolana sisa nge de tonga le fotoan dehibe anaterana vody io ndre tapa-bolana tokoa moa izany. Ary afa-be ny izany famarino azy izany. Nandrianina, dia navela hivady tokoa moa isika. Dia maninona nefa ka? Nandrianina, sao dia tsy... Tsy ahoana indray e? Sa miemotra indray ianao? Tsy izany fa ohatra ny manana tsindromandry hafahafa izany aho ahy e. Tokony mbola tsy amin'io fotoana io natao ny vodiondry ka. Inona koa ny tsindromandry efa ianao mihitsy ny tsy tapa-kevitry ny ray e. Tsy izany kosa ary nandrianina, tena misy zavatra iseho mihitsy atsy ho atsy ka. Intelo alina izay dia manofo ratsy be foana. Zay marina lazaina ary nantenaina. Tsy tia antsony ianao sa tsy marina izany? Nandrianina, fa maninona ianao no noatra miritona ohatra n'izany e. Ahemitra nge ozy ah aminao fa tsy midika izany fa tsy atao e. E ary izany izy, mbola voavodiondry nefa ahemitra sady ianao. Fa inona nefa izany mampanindromandry ianao izany e? Ka tsy afaka nilazana izany ary nandrianina. Fa ahoana ary? Ka tsy fantatro mazava nge izay iseho e. Amiko ry nantenaina, dia tsy fitiavana ny fiemorana. Nandrianina, dia sahanao ve niteny an'izany amiko e? Eny, izay filazana ho azy ihany koa tsy rarahako e. Veloma ianao ary aza mitady akory fa lasa e. Velomako ianao e, samy masina taniny amin'izay. Efa ela koa izay telo taona ny rahany izaika mifandany zara fotsiny. Roa volana izay no nafatesan'ny dada sy neny. Maty vokatry ny lozam-pifamoivozana izy ireo. Io fahafatesana io le nanindrimandry ihany lazaiko tamin'ny nandrianina izay fototry ny fisarahanay. Enina dia fotoana fotsy anaovana ny vodiondry aza. Zarery sisy tiany miady amin'ny asarotry ny fiainana. Tsy dada iantana, tsy neny anambitamby, tsy raitapo anohana, tsy nandrianina na fisafo, tsy havana mpahery. Lasa nanohy ny fianarana eny ampitan-dranomasina nandrianina. Tsy hitako intsony izy, tsy hita niaraka tamin'izay koa le fitiavana ny redareda nisy teo aminay. Very hevitra ankehitriny fa tsy maintsy amidy ny lova sasany satria efa lamy tany ny fandevenana ny dada sy neny ny vola tahery tany amin'ny banka ka tsy misy azoko ivelomana intsony. Ny vola sasa indray efa lany tamin'ny fitadiavako aza. Inona nefa ny asa hita teo? Ny vola very fotsiny. Ny manahirana koa nge dia ty izaho tsy mba manana maripahaizana ankoatra ny BBC. Tsy nanohy ny fianarako intsony aho satria ny tavandra ny ireny dada sy neny fotsiny. Be ihany aloha ireo tahiry ireo nefa lany tamin'ny fandefasana azy ireo ilevina ny tanindrazany any fianarantsoa. Reo havana indray moa efa nanadino angamba. Iny tamin'ny manantona amin'ny fiara iny kosa angamba le olona vidy le trano ka. Ie, tena izy iny. Iza moa le anarany teo e? Manatsomo. Ary ay mbola tanora kely le iziko. Ary alolo anatony iny fefa miazoko izy ka. Mananao iny ianao izay ry madimizely nantenana? Manahoana tompoko? Mba oka kely aloha le tompoko hatreto fa resaka ady varotra nge zao nataotsika eto e. Eny ary. Fa honao ry nantenana? Fa maninona kay ho any ianao mivantana mihitsy ny rotsaka tsehatra amin'ny fivarotana ny trano io fa tsy mba niatsompanery? Tsy izany fa tsy te ho voambaka toy le teo aloha intsony ahy e. Fa nga aleo fa ho tantaraiko anao manaraka raha mbola miona sika. Tre, fa nga tsika moa tsy eona tsonika. Asa, iza no malala raha zao ny fotoana izao no ahitako anao faranyko. Nantenaina, fa maninona ianao noohatra ny valo arika be ohatran'io e. Ary tsy azo konge inona ny tena anton'izany teninao izany? Marina izany ry manatsoa, rehefa azoko ny vidiny io trano io a dia alefako pôsitra ny volandry dadato zay nindramiko tamin'ny fahafatesana izy mivady iny dia avy kosa dia anaraka azy. Inona daolo ny dikan'izany teninao zany? Fa maninona ianao e? Toatra mahaliana any amantatra ny fiainany ity tovavy tika. Aleo aloha sokirina ihany hoe fa ono a ohatra nylaza teo ianao hoe anaraka azy ireo koka. Eny e, saika tsy holazaiko ihany nefa tsy hoe anao le voatendria lalany misteri ny fiainako hoe eno io ary a. Iza koa ny ary zany mba mahatsiaro amin'izao fotoana izany ny any tanindrazana ve? Iza ary sahako sy nantenaina de mbola mahatsiaro ihany ve izy? Tena mahalahely azy ah zany. De ny saraka tokoa moa zahay a, to tsy mety mihiny ny saiko ampipo daholo na tonga an'izany. Indrindra moa fa ty za nalaky ty hezitra sy nanovava taminantenena tamin'le resaka vodio indrindy. Tsy diso nefa ny teniny tamin'iny toy izao ny zava-nisy telo andro talohan'le fotoan-dehibe ny ona tamin'ny rainynantenaina. Ny anton'ny resaka saika nataoko tamin'iny tamin'izay dia ny momba ny fisarahanay sy nantenaina. Indrisy anefa tsy taterako izany rehefa de izay no izy sery nandrianina matoky ny sia any io arivo izay mivady no ananga ka mety tsy ho tafaverina raha tsy ny alarobi maraina de aleo atao hoe ny alarobi arivo ilay izy. Eny ary ilazahako izany ry zareo. Tsahako indray nefa namboraka ny fikasako indrisy mantsary nantenaina ny alarobi maraina tokoa nikadina atao aminareo ireo ray aman-dreninao saingy efa vatana mangatsika avoko. Za raha vao nandrehan'izany dia nika tokana mahatsiaro ny teninao. Tsahako ny nanatrika tany satria menatra mafy a, na dia teny fampahirezana indray mbavamonjy ary tsy nalefako anao. Nandahoanao a ny ireno tanteraka nanomboka teo. Manatso ahoana ka mandinika ny tantarako aho a dia natsapa fa ianao tokoa no irak'andriamanitra nafitra ny fiainako izay efa latsaka tao anatin'ny lavaky ny famoizam-po tanteraka. Ay ve, ka zavatra efa lasa zany ko mbo no avitsika indray banjinina e. Tokatra ny sambatra ndrainga ny anantsika afaka fotoana foy e, tsy misy fifaliana toy io amin'ny fiainako. Zany ve? Marina e, ary ianao ka? Za koa dri ary to misenyty ianao ry nantenaina manatsoa. Aza mitomana ohatra ny moa ianao ka tsy hitako tsony izay teny isaorako anao e. Oka izay ampia fotsiny rehefa hoe tena ti ahy ianao. Ti anao moa izany ary nandrianina ahoana? Mbola masaka tondohako ny fitiavanay sy ny zavatra efa vita matetika no ay velareo efa ato e. Ay manahoany mama? Mama ngafo za nga niteraka an'ity dri to tsy valinina eny akory ny arabany olona e. Oay manahoana retsy a, ary mba mitenena mafy amin'ny sisa fandrafozandrinika efa antitra ka sady tsy maheny tsara e. Hafahafa mihitsy ny fandraisan'ity ramatoty aka, to miavina be izany izy. De io ve izany no rafozako e? Thank you. misy atao sady nga ony raha matonto lozany ry mandefa vinany eo fotsiny. Ay ve mamy, ny lamba ho sasanao miandry andry zao ndry mihevitra fa ho velompotsiny atao trano ato ary a efa sady tsy miasa ve ndry de mbola tsy hanao raharaha ihany. Ka aiza daholo aro ny lamba mamy ho sasany? Efa natokako ao ambony ao e, io ny volevidianina savony zay fa lasa mila tranony lamina miverina avy any a. Ary aleo aloha sasany zany lamban'olona zanyka. Mafana hoditra be ngeny nantenainy zany. Tena tsy salama mihitsy ianao ka so de mba tokony oka rehefa tsy de maninona akory reradreraka fotsiny a de mitady anavinavy zany. Fa ngamo ianao ataotra anaty mbola manao asa mafy be any e, tandrino fa mety isy fitraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza kibonao ninky ho ararahanao io e. Raha ny safidiko ve moa inona ndray zao nodikan'izany teninao zany ka velahoany zany fa tsy marary be koa zany lohako e. De rofina indray moa zany ianao no mandery manatsoa fa hoany tsy efa ilozanao indray ve moa zao ah e? Aiza kosa e, ao rehefa raha fakapitso indray avao miala eto e, ka hoana faly amin'izay indray. Faly moa zany eo indray nantenaina sy ny teny misy ambadika. Mbola tsy nifonga ho ny vadinareo no to mbola tsy nidina ihany e. Mbola mandamina ny efitranonay ao ry izy e, nantenaina kosa ve de mba atory maraina izany ozy izy mamaka? Oy ianao, sady avelao mihitsy izy mba hanao zavatra e, mba manatanja tena sady fa tadisady ohatra ny kamokamo be tenda hoe fotsiny nge izy iny e. Eo koa mbapio kely aloha ry manatsoa anisaka antila tabary ty a. Oary zay ary mamitiany ka mbola matanjaka mihitsy e. Tsy maintsy manao matanjaka re, iza no anao raharaha eo rehefa tsy hanao aka? Kreny mory francine teto ny asa nasainao nodika aiza mokotsy ka efa tonga kosa ngeny nantenaina e. Try ory mama, fa isolony an'ny francine angamo no nangalako any nantenaina taty e. Asa ka tsy hanao raharaha zany ny vadinareo, nitokantranonareo koa ve de mbola zava avy antitra ty ihany no isahana azy? Zao fotsiny ene mama ny mba hoe manampinampy azy rehefa teraka indray izy milaminy ianao, sady za koa nge efa nilaza tamin'ny mama fa hoe averenao ara sopanasa lamba sitrane mba hoe ny fikarakarana ny lako sisiny trano sisa no ataonareo sy nantenainy. Sa zao hoe mitady avy mama akizy asa toka fa moramora nga aminao ny mitady akizy asa amin'izao sady karakara sakafo avy koa ve de tsy ho vita nantenainy? Aleo fa irasoa no anasa lamba manomboka amin'ny herinandro e. Eny ariko, efa mavesabesatra ihany mantsy nantenainy ka so de ho saropiterahany io nge. Tsy rariny kosa ry manatsoa, aiza ve de izany sady no asa miandra kanefa ry mbola voamaly ny nidina ny hôpitaly oka nantenaina ianao indray ve no vahiny amin'ny toetra mamy zay aty mombana ny fahasalaman'olo zao natao za raza mba tsy manaraka tany koa ny ainaoko fa ny zanako ka maty ny zanako noho ny vehivavy iny daholo tsy tomombana ny fahasalamako to mpiterahana azy de intiazo iny izy tsy rariny e tsy rariny mankina roa nantenaina tsy mbola salama nge ianao io e. De lazao koa fa zany namono zanak'indry e, indrino efa reraky ny nataondry tanyreo tany de tsy navany nanaka tsony mangina ianao ry mama ka ny vadinareo tsy na mampiakatra ny tambavy ka teniteny foana mangina ary nantenaina mandefera mihitsy aloha ianao e. Andefitra foana ho ianao ade efa efara amin'ny fanitsakitsahana ny zoma olona ary ve de mbola andefitra ihany e? Marina fa nitokantrano fiafiana nefa sao de mba tsy rari ny tsony ka tsy misy tsara ohatra ny mangina ny heri nantenainy e. Eny e, tsy maninona fa tsy hitaraina aminao tsony ary ahy e, tsapako zao fa tsy te hiaino antsony koa ianao. Ah, tsy zany tsosy. Jerijereo kelikely aloha koa ry nantenaina. Fanao aninona fotsiny eo? Ah? Zany vava andry? Fa maninona anao ahy e? Ha? Zany no izy, mazaky anao tsara. Tsy mazaky anao, ofy tsy olana. Fa ity ve no seho enjana amiko kosa e, ha? Tomasa mamalivaly a? Ka ela koa no nanginako taminao izay e. Tsy maintsy mamaly amin'izay aho izao rehefa tsy tiako ny ataonao, afa ny taloha. Zany vava andry? Inona ary ny ity? Kay! Tanako marina, kay marary be. Ataovy e, zany no andramana kasia tananako. Mahay miaro tena koa ngeny ity ramatoa e. Narary ny say. Tatazako tamin'itiko fa avy ity raha iny amely ahiny teo. Tanako marina, marary be tanako. Kay tena mankana mihitsy. Ay mo defa sahanao hatramin'ny kiasitanana mama mihitsiny, hm? Inona tsara? Zany e. Zaho hoe ny kiasitanana azy? Fa iza ndraika? Sao de fo lasa dala azy nyreninao indry manatsoa. Izy namely andray ve ny... Ka mivoto be mihitsy ange ny tanana ihany e. Nivelesinao tamin'ny kifafa ho ny tamin'ny maraina. Sh! Eto any amin'ny fitsaboana marary saina nyreninao ry manatsoa. Tsabo elozany tanana zany a de atero any izy. Moramora kely ny vavandri a. Iza ny lazainry fa adala. Indry efa namely andray ve ny mbola avavato zany e. Zany ny toetra vatanareo ry manatsoa. Lazaina fa za foana sarotony nefa e ary tia. Mangina kely ianao ry mama. Ianao mamy indray ny miantso polisy. Le kala tsy fankataranako ity. Soa aza fa tsy azo ny zaza efa nanenenana mihitsy raha nanahaka andry. Mama. Ao ianao no vao kasy ry manatsoa. Mitady ianao ka hita. Iny ary ny anao tatazo. Vehivavy mpamono olo ty. Maty afirifako. Kay. Tambena masoko. Vonjeo manatsoa. Nantenainy. Inkoariny ianao e. Manatso, ianao ve ny kiasitanana e? Tsy napoziko marina. Ka tsy tiako ny toetranao ka rafozanao ve de sahanao no mamelaka azy e? Tsy misy saina mihitsy raha ianao, lasa ianao mandehany. Tsy misy lako anao tsonko, lasa e. Manatso a, asa tositosika ohatr'izao ahy. Tsy mila e, nyreniko ve ny vonoinao? Nahitako masoandra ngio e. Tadidio kely ry kiala fa tsy atakala mihitsy raha zay indri a. Zany e niteraka azy e, zay indri ny tsimponina teny amin'ny zorodiry io koa. Fa efa tsy naninona tsony velomy masony mamy. Ay, mazava e. Velominareo, lasa koa. Ary aloiny leo arahako any fa sao de maninona azy mama. Tsy avela andeha any koa fa ianao koa. Ah, ka tsy mety zandro mama, vadiko ange iny. Izany marina tsoarako mihitsy zany dihany zany. Ny olona koa moa ty be dibeko. Tena tsy ho tratrako ty raha ohatra zao ka dre ary lasa izy ty hoe nisy an'iny kamion ko moko tsy tena nanaraka manatso. Aleo raha ngahy sakana taksia. Aiza io kosa fa tonga de nijanona le fiara. Oay, tena tsy taksi kaiky io. Efa tsy ambondrano masoko masoko de tsy mahita tsara tsony. De ahoana ary? Aleo raha ngaha miditra zay lalany ihany. Ndry, ary to mbola misalasala indray anao vao miditra. Kay tsy taksiko. Aleo aloha alamindamina ny folo fa misaritaka be izany de tena mahamenatra olona. Nantenaina? Nandrianina? Fa hoany e? Tena tsy fantatro mihitsy ianao raha tsy efa nakarinao ny volonao. Andrianina, ajanona eto ary azonao atao fa hitako indray ianao e. Tsy aleo aloha sika hijanona etsy sady mafana be koa ty androko. Sotro ranom-boankazo kely tsika sady miresaka tsara. Andao ary. Amin'ny fotoan-tsarotra toy izao tokoa no nahitako anao indray ry nandrianina tsy voky. Ay ve ka mahapalahelo be toy izany ny fiainanao ry nantenaina? Mijaly ampanambadiana? Eh, mijaly tokoa e. Kanefa tsy nivadiko anie mampijaly ahy e, fa nireniny. Eny e, ka mijaly ianao na izany azy. Eny e, fantatro nefa fa tsy sitrapony manantsoa mihitsy ny namelaka teo iny. Nentin'ny fora amin'ny mafana fotsiny izy. Te mbola arovanao ihany ve izy amin'izany? Ka tsy ho afaka ny tsy hovadiko anie izy tsinona e, sady izy raha teo tena ti a. Tsaro ve nefa ry nantenaina fa mbola mitepo anao foana ny fokotra amin'izao. Nantenaina, ka tsy aleo ary ve sika makany an-trano amin'izay e? Any tsika mahita ny tokony atao. Nantenaina, azafady aloha fa trano lehilahy izy ity e. Vao telo volana koa mantsy azay no tonga teto tanindrazana. De vita tokoa moa izany ny fianaranao e? Fianarana ve ho vita e? Izany hoe azo ny tratrarina e. Ny fiainana ngeo ny ka fianarana daholo ny mpilaza e. Eh, sambatra ianao. Raha mba nanam-pahaizana mantsy aho dia mino zato isan-jato mihitsy fa tsotra an'izao ny fiainako. Oka re zay ry nantenaina, azakivy toy izany fa mbola eto na andrianina amin'ity anao. Anarina ny fiainanao izany e? Ka ataoko ahoana nefa nivadiko e? Vita soratra ara-dalàna anie izay e? Sao dia tsy fantatra ao ary izany? Eny e, fantatro izany fa tsy misakana velively ny fitiavantsika izany e. Nandrianina sao dia nanatsinika. Sa tsy za koa ve moa ny taloha e? Ianao tokoa. Ianao koa le voalohany e. Ianao le nanolorako ny fahadiovako. Ianao no tena tiako hatramin'izao nefa. Aza sina nefa tsony izany. Hiaraka tsika sa tsy izany? Kanefa manenjika mafy anie ny eritreritro e. Le vadiko ry nandrianina. Mba be koa anie vitany tamiko vao toy izao ahy e. Izy raha teo tena mbola ti ama toy izy mbola mitototo manenjika ohatra an'ireny. Olo le fanandroaka anao ve de? Ka vava tsy ambina ireny azy e. Ohatra amin'ny firy moa izao? Amin'ny dimy sasany hariva. Aleo amin'izay ahodi ry nandrianina ka. Ody? Tsy mahazo mody an'izany ianao ry nantenaina. Aty amiko ianao matory androandry. De hiala mandry ve azy izany aminao? Tsy vao maika ataony hoe mpanitsakitsaka ny zanany koa? Tsy misy an'izany ho a. Raha mpitsika miaraka makany makany entanao. Tsy mahazo makany ianao ka. Sao dia hivadika zavatra avy indray ity tantara ity. Iny alina iny no alina faharoa ny raha naisina andrianina natory. Nandrianina efa vadin'olona nefa de mbola vitantsika ihany ny toy ireny. Ty lozako marina kanefa maninona moa e? Izy raha teo tiako fa tsy hoe ary manatsoa zay mba tena ti a. De izany ve no asetriko azy? Mbola stafa verina foana ve hono le kialam-pialamandry iny? Oka rery mama. So misy mahary eo izany ka. Mba mandefery ianao ka marina. Za kosa aloha tsy lefitra amin'iny mihitsy e. Izy efa manao ny tsy mety indray ve ny mbola ho tambatambazana e? Sanatri ave ka tokoa mamy e. Ataoko an'iny ndry zao ve ndry vo tonga e. efa tamin'ny nefa no nivoaka tany. Andro efa amin'ny 20 sasany nefa izao. Izany izao ndry vao anokona sakafo atoandro. Izao avy anokona sakafo kaninina ianao e. Aleo tsy valiana fa manderaka fotsiny makalaky amin'io fotsiny. Velao io teny io e. Ary aleo aloha rehetra ny afaka. Manatsoko moa ny anarany mba tonga loato dia tsy mahalala mandrehatra afa akory. Velao faty refinany. Inona moa ny teraraiko an'izany e. Za azy efa voky. Raha sakafo tamin'andrianina tary teo iny. Telo volana izay ny raha naisin'andrianina indray. Tsy mahafantatra an'izany mama sy manatsoa. Valifatiko azy ireo koa no anaovako an'izany. Mandreraka be koa ny diantsika indro mamako. Eh, izy aloha e. Sady nahafinaritra ihany ny nazany azy. Eny. Tsy misy aninona tenena mpanosorina koa ka. Soa ihany koa fa tsy nandeha tany iny. Izao sika mianaka milamina tsara ery. Herinandro be izao ny fokarivotra ny masina. Fa mba nahagaga koa ngery mamany tsy nampiraika ny nantenaina tamin'iny hoe tsika andeha iny. Toa tsy nidongona anaraka akory izy ko. Nefa ngeha dia mahatsara ny fahasalamany mihitsy ny maka rivotra ny masina ohatra ireny. Ee, raharaha ininona koa izany. Olona sahatra tao anie iny e. Mamy ty koa dia mahita lazaina mihitsiny. Marina izany ko. Ary aloha amin'izay ampidirina ny entana ka. Dao ary. Di, ary mihidy daholo ngeha izany trano izany. Soa ihany fa nitondra lakile tsikako. Tena tsy atao trano ange ngambo ny antenainy, marina. Tsy mahagaga. Tsy nanjaka mihitsy ve moa izy tato e. Ny aza hitako ara dia nitranoko mihitsy ny tondrany lehilahy. Poy. Aiza kosa ary mama. Asaka. Ianao kosa dia efa tsy. Aleo loha sokafana daholo ny varavarankelika, mafana be izany. Lasa izy ary izy. Dia nisy dina lehany ve any ivelany any ary? Nefa nahoana mbola tsy niverina foana hatramin'izao e. Amin'izay koa nahoana moa no nidiny trano? Tsy azoko mihitsy zao ataony nantenainy izao ka. Leo aloha hitsotsotra etsy ambony fandrinetsika. Ary an'iza koa ty albomy ty? Ndraso e. Leo sokafana afantarana zay tena tompony. Ary to sary nantenaina ampifon'olona izany. Mampirafy izany nantenaina. Porofo mivaingany reto sary reto. Ary mino fa tetika efa maty paika izao tsy fahitana ny nantenaina izao. Tsy vaninareo e. Iza loatra ny fototra izao e. Ataoko mahalala ny anarako. Fa inona mampivazavazanao ato e. Ary to atsipitsipinao daholo reny sary iny. Fa ahoany e. Tsy manaiky mora ny zoary mama. Ohatra. Jereonao reto sary reto e. Jereo. Io ane ny nataoko anao hoe vehivavy tsy azo dokisana ho ara inona antenainy iny e. Enao foana no tsy leto hika. Tsy marina daholo izao ny teniko taminao. Tena very ary mama. Nivadiko lasan'olona e. Ny zanako ao ny ekibony koa amin'izay. Ary iny ny valopo voatsindrinao io e. Io. Ay izany e. Io. Ay ty. Fa inona anatinatiny ty e. Sokafa aloha ijerena azy e. Inona hono e. Vakio mafo e. Baso e. Ho any manatsoa. Salama tsara aho eto am-panoratana nyity taratasy ity. Toraka izany koa ny zaza atao kiboko. Efa andray fahavali ny volana izao ary tsy ho ela dia ho teraka. Ray volana io sisa no andrasana. Gaga ianao hoe inona no anton'izao tsy fahitanareo azo. Tsotra fotsiny ro manatsoa. anjara no terenana antsika ka tonoy atreo no momba tsy raisaina naovina mihitsy izay simana aza manafa tsy misy mamatotra antsika tsony amin'izao satria efa ny vary ny divorsa natsofoko tamin'ny mbolana lasa tsy fantatro zany tsy fantatro zany nefa vitako ihany rehefa nampiasaiko zay mba takatry ny saiko mitsodrano anao a de ny zanako ahoany toy izy aloha ny famakiny e andraso ary aloha e raha ny momba ny zaza tokiboko indray de aza mivako loha amin'ny akory satria tsy zanaka ao velively izy fa anandrianina madiodio tsy ataoko mahalala ny tantara tsika akory izy fa aza mana veloma manoso ny nantenaina malala nantenaina very ary mama tena very ah eny e tsy omeko tsiny izy e mafy loatra ny aretany tato ianao daholo koa ngeny nahatonga ny zory mamy ianao sy ny aratsindono io zao lasa ny vadiko lasa n'olona aoko zay ry manatsoa a marina vehivavy ra iny koa ve de atao ampitomana e raha ray ny tity mitotoko batavy sady ianao lehilahy mbola tanora kely io koa ka iny ange ny tiako ro mamy na inona ditra ninoninona efa iny ka eo ianao zany sitrapoana iny azy faika n'olona toreny koa ve mo fa tanteraka mihitsy ny fahasalamany manatsoatra amin'izay iny teo javatra seho lasa iny mifarofo lavy izy ary misy fiatraikany amin'ny toebatany mihitsy zany mahaikely zara raha misakafo areti-po no mikiky azy andro manalina afanenina ny mpitsabo zay ny fandimbiny tsabo azy asa lasa raha mba hanahona indray i dokotera voatongo io to hoe dokotera avy any an-dafy fony ary efa maty anina mihitsy amin'ny resaka fitsaboana alinalina indray zay zany vao tafody androany a manao any professeur nandrianina aza de manany any io rery siry e tsy hitanao fa maro didy eny ahy e sady zao misy marary vaovao indray tonga amin'ny klinika io sady tena nijaly efa tamin'ny fotoana maharitra mihitsy zany ve ka dimy taona mahery n'izay narariany e sady nrazay indray ny loza ozy ianao efa dokotera efatra be zao ny fandimbo mitsabo azy fa de niala maindry tsy mety tena ho sitrana radarana mihitsy le zalahy de ianao zany nyfandiminy mino kosa fa ho sitrana izy ka eny e zay aloha no fanantenana fa akinina amin'andriamanitra zany e fa ono a efa matory ngatojo ie fa ela be izy ny natory ny andry ianao teo foana izy de tsy naharitra fa azo tory teto ambony fehako teto de nafindrako ao ambony fandrinao efa matory be zany le dalaka iny ndray fa ianao ve tsy mahita fa efa zatra ny toetany ety amin'izay izy iny e marina aloha zany e sy tandrazany koa ve moeto de tsy ho zatra izy e kanefa misy ny olona tsy mataty ny toetany eto Madagasikara ntsony rehefa mipetraka any an-dafy any elaela e zay aloha e lasa saina be ny nandriany zany e fa inona mahavarinanao io ka tena lany aky ary nantenaina fa maninona dimy volana mahery any zay ny lasy tsy mbola ara-dalana ihany ny fahasalamany manatsoa de ahoany zany ka tsy maintsy tsabona any an-dafy any izy e any ko ny fitaovana tsara sady fantatro fa tena mila fandidiana mihitsy izy io zay tokoa angako manahirana tokoa angety tsy amby fitaovany ity e ka aiza moa zany izy izy io no alefanareo ka atselarena eo angamba e ao zao no akaiky sery manatsoa e lakalaka tokoa ny fiainana tantara sisa marina zany ohatra ny tsy nisy tokoa reny a. Sefitra ho aty ahoana maninona mora hoe mba manasandro dokotera tsika mba asiana fiarahany faly amin'izao fasitranako zao ka ahoana izy mamy zany tena marina mihitsy zany raha tsy nisy azo tokoa ny isika ka tenina efa zay nge hoa mbola mitahantsika ihany aloha andriamanitra e marina moa ka amin'ny oviana ary moa zany zareo no asainae asa ohatrany tsara zany de izavy ireny no asainae tsy aleo ve izy mivady sambatra mihitsy zay vadiny iny dokotera iny angamba ka tena tsotra ny izy iny e mino koa fa vehivavy mahavita azy ny vadiny matoa izy tsara voatra to reny e de asarery mamako aleo fa milady tsika mahita an'izany ho hita eo fa mba iza tokoa moa ny vadiny izy iny e ka mbola tsy hitako ange lory mama ny vadiny fa zany hoe ny zanany fotsiny aloha nefa hitako niaraka taminy ndre mandeha zay e fa firy ny zanany ohatra ny ray ihany fa asa to efa eny taona koa ny fijeriko azy iny ay ve ka aleo ary aloha eritreritra ny tokony atao amin'izany ah e ay zany kosa angapa zareo no manatsoa andana rera vao mpatrosoa zareo a mama an tsy haiko fa ohatra ny hafahafabe zany aho a fa tsy haiko hoe maninona mihitsiny fa ahony ka tsy fantatro mihitsy zay mahazo ako aleo aloha fefa reny any ery dokotera e mahazo mandroso amin'izay ve zay mandrosoa e mandrosoa ianao dokotera mandrosoa nareo nantenaina ehe izy no nantena ny andefo mandrika mino fa fantatrareo tsara angambana izy a menatra anareo ary reto tsy namposika nitodikoa tsy misy fa ny atao no miverina ka zay le hoe ary ny tsy hanaovany ratsy fitsinjo ny avoaka ny ampitso e marina zany e iza tokoa moa no nanam-po fa hay nantenaina ny vadin'ny dokotera e de dokotera zay ny tsabo ako soka re zay ry mama tantara efa lasa daholo ireny e minao fa olom-baovao daholo sika izao sa marina zany teny nantenainy zany reto a mino aho fa tsy tana alahelo aminareo izy eny tokoa e mamela anareo a anjara noterena sa lahatra nomena torazana mamozy no nandray feo anjary liva no nanajotosy